Serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. I Dorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, poniedziałek, czwarty dzień września, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Szef rządu zaprezentował szczegóły programu PiS Przyjazne Osiedle. Obecność na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Mejzy i Roberta Bąkiewicza to kompromis między koalicjantami, mówiła posłanka PiS. Rosyjski działacz polityczny, który protestował przeciwko wojnie z Ukrainą, otrzymał w Bułgarii status uchodźcy. Modernizację i rewitalizację osiedli oraz bloków z tak zwanej Wielkiej Płyty zakłada przedstawiony dzisiaj przez premiera Mateusza Morawieckiego program PiS Przyjazne Osiedle. O szczegółach szef rządu mówił na konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem. Tomku, powiedz, co o programie mówił premier. Premier w Tomaszowie Mazowieckim powiedział, że Polska nie może być dzielona na Polskę A i Polskę B, dlatego poprawa jakości życia mieszkańców bloków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu jest konieczna. Wymienił najważniejsze punkty. Program, który wiąże się z budową wind. Punkt drugi to garaże i miejsca parkingowe. Trzeci punkt to termomodernizacja, czyli poprawy jakości wewnętrznych instalacji, jakże ważne dla celów oszczędności, energetyka. Kolejne punkty tego programu to realizacja fotowoltaiki, remonty akustyczne, a także budowa terenów zielonych. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego, z którymi rozmawiałem, potwierdzili, że remont ich bloków jest potrzebny. Wie pan co, wymagałoby to, żeby to odnowić po prostu zewnętrznie i te niektóre elementy takie, które są odpływy wodne i tam, gdzie są przecieki. Oczywiście, że są potrzebne remonty. Najbardziej to są potrzebne windy, bo to jest osiedle emerytów. Bardzo potrzebne jest. Budżet programu to w pierwszym roku 5 miliardów złotych. Jest to pierwszy punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W kolejnych dniach będą prezentowane następne. W sobotę w Końskich odbędzie się całościowa prezentacja programu PiS. A relacjonował Tomasz Zielenkiewicz. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka powiedziała, że obecność na listach wyborczych PiS Łukasza Mejzy i Roberta Bąkiewicza to kompromis zawarty między ugrupowaniem a jego koalicjantami. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu z okręgu sieradzkiego stwierdziła, że wspomniani politycy nie zajmują eksponowanych miejsc na listach w swoich okręgach. Będą musieli mocno powalczyć o to, żeby ten mandat zdobyć. Więc jeżeli się będą cieszyć rzeczywistym poparciem, to ten mandat będzie im się należał. Robert Bąkiewicz od 2017 do tego roku był prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Łukasz Mejza jest związany ze środowiskiem republikanów. Ponad 4 600 000 uczniów rozpoczęło dzisiaj nowy rok szkolny. Po ponad 2 miesiącach przerwy uczniowie wrócili do szkół. Jedni się cieszą, inni narzekają na poranną pobudkę. Najprościej to jest po prostu trzeba wstać. A potem już nie ma problemu. Musiałam budzik nastawiać i no było ciężko. Ja bym jeszcze pociągnęła z miesiąc wakacji. Nie przeszkadza mi to. Trochę nudziło mi się w wakacje, mówiąc szczerze. Szkoła jest fajna, bo mam fajnych nauczycieli, bo chcę dużo wiedzieć, bo właśnie tam jest moja przyjaciółka, bo nie widziałam się z nikim. W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna program Laptop dla czwartoklasisty, w ramach którego kupi kilkaset tysięcy laptopów dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych. Nauczyciele dostaną bon w wysokości 2,5 tysiąca złotych na zakup laptopa potrzebnego do pracy. Rosyjski działacz polityczny Aleksandr Stocki, który protestował przeciwko wojnie z Ukrainą, po wielu sądowych bataliach otrzymał w Bułgarii status uchodźcy. Rządowa agencja nie chciała mu go przyznać, ale zmieniła zdanie pod wpływem nacisku opinii publicznej. Portal Euractiv informuje, że rosyjski antyrządowy działacz polityczny Aleksander Stocki przebywa w Bułgarii od ponad roku. Aktywista od wielu lat walczy z reżimem Putina. Był m.in. obserwatorem wyborów do Dumy z ramienia partii demokratycznych. Uczestniczył w wielu demonstracjach przeciwko rosyjskiemu reżimowi i wojnie z Ukrainą. Unikał również służby wojskowej i ostatecznie w zeszłym roku uciekł do Bułgarii, w której złożył wniosek o azyl. Agencja do spraw uchodźców wielokrotnie odmawiała mu jego przyznania, twierdząc, że w Rosji nie grozi mu niebezpieczeństwo. Stocki zaskarżył decyzję do sądu, jednak sąd administracyjny i najwyższy również stwierdziły, że aktywista może spokojnie wracać do Federacji Rosyjskiej. Decyzja władz wywołała wówczas oburzenie w społeczeństwie, które, choć mocno podzielone w sprawie sympatii do Rosji, wstawiło się za Stockim. Ten ponownie złożył wniosek. Agencja tym razem uznała, że są przesłanki do uzyskania statusu uchodźcy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze serwis uzupełniamy pogodą. Trochę chmur, trochę słońca, ale na ogół sucho. Chwilami kropić ma jedynie w Zakopanem i Opolu. Wiatr słaby, temperatura przyjemna. No, śmiało też można powiedzieć przyjazna. Od 20 stopni w Koszalinie, 21 w Krakowie, w centrum 24 do 25 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. You need to hear. przyjemność słuchania po Horyzont 11 minut po 12, a trójka do trzeciej. Będziemy kulturalnie, proszę Państwa, wspólnie spędzać czas. Polska, środek Europy, miejsce krzyżowania się kultur. Jak w związku z tym pielęgnować swoją kulturę? Opowiemy Państwu już za kilka minut. Zaprosimy do 13 też na muzyczną lekcję angielskiego, a także polecimy gry, które powstały, uwaga, na podstawie lektur szkolnych. Rafał Dziński, audycję wydaje, Krzysztof Sagan realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Polskiego Radia. Każdy z nich. Usłyszę. jak idziesz spać. Czy nogi przykrywa ktoś? Czy wodę na rano masz? Powiedz mi, czy jest tam on? Czy drapie po szyi? Dobrze słychać program trzeci włączony, no i słychacie, że wszystko okej. Okay. Położenie naszego kraju w samym środku Europy, w miejscu krzyżowania się kultur i trzech cywilizacji, łacińskiej, bizantyjskiej i turańskiej, miało twórczy wpływ na naszą kulturę. Takie położenie stawiało przed nią duże wyzwanie. Jak w środku Europy zachować autonomię i odmienność? Opowiada już teraz w programie trzecim Jacek Frenzel. Prawdą jest, że różne kultury europejskie miały ogromny wpływ na Polskę i Polaków i tak jest również obecnie. Bardzo wyraźnie wpływały i dalej wpływają. Przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o tym wszystkim, co się wiąże ze stylem życia, czyli choćby religia. Przecież religia to Otto III i przyszła do nas z Niemiec. Myśmy byli krajem pogańskim. Mówi dr Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawca Uniwersytet SWPS. Po drugie, to jak się ubieramy i jak żyjemy, co jemy, co oglądamy, a to z kolei jest bardzo współczesne i wiąże się z rozwojem technologicznym. Myśląc o kulturze, musimy zdefiniować, czy myślimy o kulturze symbolicznej, o kulturze techniczno-użytkowej, o kulturze artystycznej i w każdej z nich działo się to w inny sposób. Podkreśla profesor Cezary Kościelniak, kulturoznawca i filozof Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czynnik kulturowy, on się objawiał, czy to chociażby w stroju szlacheckim, gdzie tam były różne zapożyczenia wschodnie. Myślę, że on się też objawiał w kuchni, która reprezentuje różne tradycje. Polacy słyną z tego, że uwielbiają kuchnię włoską i oczywiście czerpiemy tutaj z renesansu i z tego, co otrzymywaliśmy z Włoch. Królowa Bona nam wprowadziła wiele produktów. W kulturze duchowej, symbolicznej, kolegia jezuickie jako ten zachodni model kształcenia w katolickiej części Europy, on również przechodzi do Polski. Część tych kolegów zresztą wydało słynnych polskich literatów, więc Zachód był tym pierwszym wzorcem dla naszej kultury i był kluczowy dla jej rozwoju. Całe malarstwo, rzeźba, teatr, który się rozwijał, mamy przecież z Grecji, wywodzi. To wszystko wpływało na to, w jaki sposób rozwija się kultura polska i wpływa w dalszym ciągu. No i ważny element, architektura na przestrzeni wieków oraz muzyka. Oczywiście muzyka także i bezsprzecznie architektura. Mamy kościoły renesansowe, romańskie, gotyckie, neogotyckie. To wszystko, co istniało w Europie, pojawiało się także u nas jako jednym z krajów europejskich. I oczywiście były też odmiany takie lokalne, które pozwalały polskim artystom się realizować, ale mieliśmy też wielu artystów zagranicznych, choćby Canaletto, którego obrazy i to, w jaki sposób portretował w dużej mierze Warszawę, choć nie tylko, przetrwało do dzisiaj. Gdybyśmy mieli powiedzieć, z jakich kierunków, z jakich krajów czerpaliśmy i co się zasymilowało? Głównie musimy patrzeć na Włochy i Watykan, jeśli myślimy o religii chrześcijańskiej, także o kościele i o zespołach churalnych. W dużej mierze także Francja, która miała bardzo duży wpływ, może bardziej na filozofię niż na samą architekturę, chociaż architekturę także i sztukę, obrazy, ogrody, które powstawały przy polskich dworkach i większych bądź mniejszych pałacykach. One często były inspirowane z tamtego kierunku, także z Wielkiej Brytanii. Każde z tych państw niosło z sobą kulturę organizacyjną, kulturę administracyjną, kulturę szkolnictwa, chociażby słynni poznańscy społecznicy z Karolem Marcinkowskim na czele, który kończył medycynę nigdzie indziej, a w Berlinie, gdzie to wykształcenie pruskie dla zaboru wielkopolskiego było takim trochę conditio sine qua non do tego, by wejść w ogóle do systemu ówczesnej klasy kreatywnej. Monachijska Akademia Sztuk Pięknych, której studiował m.in. Albert Chmielowski, o którą otarł się Stanisław Witkiewicz. Widać, że te centra ówczesnej sztuki, m.in. z Niemiec, m.in. z Monachium, ale również z Wiednia, właśnie na naszą kulturę wpływali, ale chociażby wspomniany przeze mnie Witkiewicz, autor stylu narodowego, stylu zakopiańskiego, jest taką postacią, która gdzieś może wychodzi od tego doświadczenia międzynarodowego, a wybija się później na niezależność artystyczną, niezależność twórczą, dając nam coś, co jest bardzo wyraźnie identyfikowane jako sztuka polska w takim dobrym tego słowa znaczeniu, w sensie tego, z czego możemy być dzisiaj dumni. No i muzyka. Muzyka to głównie Włochy, Niemcy i Austria. U nas oczywiście Chopin czerpał ze wszystkich tych kierunków, ale mamy tam Bacha, mamy Mozarta i współcześni artyści, którzy korzystają z tej dawnej muzyki, proponując jej nowe brzmienia bądź nowe aranżacje, łączone także z literaturą, która pozwala nadawać nowe sensy, bardzo współczesne sensy temu, co było wymyślone parę setek wcześniej. No i etykieta. A, etykieta oczywiście. Etykieta jak zwykle bardzo ważna, choć nie zawsze doceniana. Także przybyła głównie z Włoch. Właśnie królowa Bona była tą pierwszą, która tak zwracała uwagę na to, co w zakresie etykiety się dzieje, czyli jak się do kogo zwracamy, jak się przed kim kłaniamy, w jaki sposób jemy, jak się odżywiamy. A dziś mamy do czynienia z tak zwaną kulturą masową. Stajemy się swoistą globalną wioską, czerpiącą inspirację z wielu kultur z całego świata. Wrócimy do tego tematu na pewno w programie trzecim do 15, ponieważ w piątek w Łodzi rozpoczyna się Festiwal Czterech Kultur. Tymczasem muzycznie, no właśnie, Rzymy, było też między innymi o kuchni włoskiej, no to gramy tutaj zdecydowanie w programie trzecim ze smakiem. Morciba. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.

Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 4 września, powrót do szkół, a my lekcje angielskiego mamy i mieliśmy przez całe wakacje. Audycja Bed and Breakfast w każdą sobotę od 6, a teraz pierwsza lekcja w nowym miesiącu. Na zajęcia zapraszają Raf Uzar i Piotr Firan. Poured myself a warm glass. Nalałem sobie czegoś ciepłego. And I laid, ale awake. I nie mogłem zasnąć. Mm-hmm. Położyłem się, ale byłem cały czas obudzony. Tak jest. I prayed the Lord my soul to take. Modliłem się do Boga, żeby zabrał moją duszę. O, chyba jest źle. I thought about you all day. Myślałem o tobie cały dzień. How we have the same face. Jak to było, kiedy mieliśmy tę samą twarz. I fell asleep so confused. Próbowałem zasnąć, zasypiałem, jakiś taki skonfundowany, zdezorientowany. Part of me reminds me of you. Część mnie przypomina sobie o tobie. Tak, and how could I ever wish to be away? Jak kiedykolwiek mogłem pomyśleć, że chciałbym być z daleka od ciebie? Only ever in my dreams I wrap my arms around you. Czyli tylko w śnie. Tak, tylko w śnie mogę objąć ciebie. Czyli coś się skończyło. Standing in the warm water with me. I stać ze mną w ciepłej wodzie. Może gdzieś tam nad oceanem. I can tell you what I want to tell you in this dream. Powiem ci, co chciałbym ci w tym śnie powiedzieć. And I really hope it's not a bad dream. I mam nadzieję, że to nie będzie zły sen. And I hope it's not a sad dream. I że to nie będzie smutny sen. I nagle I wake up and I hear my phone ring. No, telefon dzwoni. I hear you call, but I let my phone ring. Ty dzwonisz, ale ja nie odbieram. Nie odbieram właśnie. Pozwalam, żeby dzwoniło dalej. When I get into my car and drove away. Kiedy wsiadłem do samochodu i odjechałem. Tak mi się wydaje, że ona zrobiła głośnie. I listen to the stereo play. Telefon dzwoni, a ona sobie pozwala, zrobiła głośnie, żeby nie słyszeć. I nie odebrać. I live by my own laws. Żyję według swoich własnych praw. Sad dream. Sky Ferreira.

pozytywne nastawienie na programy Trzeciej Polskiego Radia. Można usłyszeć coś miłego i na pewno motywującego, bo we all shine on. John Lennon, czyli krótko mówiąc Instant Karma. Trójka do trzeciej to także świat gier. Pierwszy dzień szkoły to dzisiaj o grach na podstawie szkolnych lektur. Poleca Radosław Nałęcz. Samograj. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. To powiedzenie zna każdy, kto kiedykolwiek przekroczył szkolne mury. Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny. Za nami pierwszy dzwonek, a przed nami Samograj, w którym opowiem o grach, które stały się lekturami szkolnymi. Radosław Nałęcz, zapraszam. Polska jest jedynym mi znanym krajem, w którym na liście lektur znalazły się gry wideo. Nauczyciele oraz uczniowie mogą wykorzystać te produkcje na lekcjach języka polskiego, etyki oraz wiedzy o społeczeństwie. This War of Mine, produkcja 11-bit Studios oraz gra szyfrów przygotowana na zlecenie IPN są pełnoprawnymi materiałami dydaktycznymi. Obie dostępne są na stronie internetowej, z której można pobrać je za darmo. This War of Mine to pierwsza w historii polskiej edukacji gra wideo będąca przy okazji elementem podstawy programowej. Tytuł opowiada o losach cywilów, którzy muszą przetrwać w mieście ogarniętym przez konflikt zbrojny. Produkcję charakteryzuje ogromny realizm w oddaniu ponurej rzeczywistości. To również nowe, świeże podejście, jeśli chodzi o tematykę. Dotychczas gracze wcielali się zazwyczaj w uzbrojonych po zęby żołnierzy, a nie w grupę bezbronnych kobiet, dzieci oraz mężczyzn, którzy próbują przetrwać za wszelką cenę. No właśnie, trudne wybory moralne to clue tej propozycji. Kończąca się żywność, chłód, brak leków oraz poczucie zagrożenia, które czyha z każdej strony, buduje specyficzny klimat. Odbiorcy tytułu nigdy nie będą mieli pewności, czy podjęta przez nich decyzja była najlepszą. Muszą również działać pod presją czasu i mierzyć się z atakami szabrowników oraz żołnierzy. Autorzy sięgnęli po prawdziwe wydarzenia. Rozpoczynając od wspomnień z Powstania Warszawskiego, aż po współczesne konflikty, które toczyły się m.in. na Bałkanach. Szturm Groznego czy wojna w Syrii były analizowane pod kątem losów ludności cywilnej. Inną produkcją, którą nauczyciele mogą wykorzystać w swojej pracy, jest gra szyfrów. Składa się ona z trzech misji, a dotyczy okresu wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. W tym tytule poznajemy siłę polskiej kryptologii, której osiągnięcia pozwalały wielokrotnie psuć szyki wrogom. W grze można poznać zasady działania prawdziwych urządzeń, które zostały wynalezione 100 lat temu. Czy uda się złamać szyfr i tym samym wysadzić sowiecki pociąg pancerny? Wszystko w rękach graczy, a w zasadzie uczniów. Szybko, do wagonu. Pozostaje mieć nadzieję, że nauczyciele czy rodzice wykorzystają możliwości, jakie daje współczesny świat. Gry wideo nie są bowiem tylko rozrywką, ale również platformą komunikacji z młodymi odbiorcami. Podobno nauka poprzez zabawę to jedna z najbardziej skutecznych metod, a jak widać twórcy gier często sięgają również po trudne tematy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Samograj. Jak skutecznie się uczyć, podpowiadał Radek Nałęcz. 11 minut do 13, to teraz zagramy sobie tak prosto z serca. Grupa Akurat, później jeszcze szczypta znakomitego grunge'u grupy Stone Temple Pilots z początku lat 90. I tak też dolecimy sobie do 13, czyli do serwisu Trójki. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli. Myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego